ali, a lukunu si. Qiblalazu varsa yeri, hardayım her kaygusi. Digaylaşa la sayri, namşala li, a lukunu si. Qiblalazu varsa yeri, hardayım her kaygusi. Urgila dila murad, agar li sen ruisha. Sen ruhisha.